aramı yar, karanlık çok erken. Gözlerimde kalmadı yaş, gündüzler çökerken. Elimden tut bir yandan, bir yandan saçımı sev. Görmemiş küçüklüğüm, kalbim sevgine hasret. Yürüdüğümüz sokaklarda şimdi kaldırımlar eksik. Ben seni severken hep sen sol yanında esin. Evsiz kalmış bir çocuk gibiyim, kimsen esin. Gittiğin günden beri bir yanım eksik. Şimdi kırılmış ellerimde hatıralar. Eğer gelmeyeceksen gelmesin bu sonbaharlar. Her gece adını anarak uyuduğumdan kalmamış hiç mecalim yokluğuna soluduğumdan. Şimdi son durum ne? Ne olacak benim halim? Gitmeden önce son bir kez sarılsaydım bari. Kalsın kokun üstümde ve gitmesin hiç. Özlerim giderse eğer alamam nefes bile. Gözlerimin önünde kaybolup gidiyor zaman. Kendimi geride bırakabilirim o zaman. Beni gör, beni bul, beni yak tekrar. Eline sigara al, beni yak tekrar. Bulamadım hiçbir zaman bir anlamı bebeğim. Sen gittiğinden beri inan kör gözlerim. Her seferinde düşüp kalkmayı denedim. Ama kalkamadım ki sen olmayınca. Şimdi yokluğun hep omzumda ağrılarla. Yaşamaktan yoruldum içimdeki travmalarla. Sana inanmıştım birazcık aslında. Gözlerinin içine baktığımda ilk anda. Çünkü parıldıyordu gözlerin. Bilmiyorum neden. Belki de gözlerini özledim. Bilmiyorum. Her seferinde düştüğümden artık gelemiyorum yanına. Beni unutma sevgilim.